A gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest środa, 16 października, minęła 10. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie wykorzystania w kampanii samorządowej PiSu programu Czyste Powietrze zapowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej. Ponad 130 rosyjskich dronów kolejnej nocy atakowało ukraińskie miasta, ponad 50 zastrzelono. Stańczyk Jana Matejki w paryskim Luwrze na wystawie o błaznach szaleńcach. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiadają złożenie do prokuratury zawiadomienia w sprawie wykorzystywania programu Czyste Powietrze w kampanii Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Podczas konferencji w Brukseli Dariusz Joński i Michał Szczerba ujawnili, że w ramach programu zorganizowano prawie 2,5 tysiąca spotkań, które były wiecami politycznymi. Chodziło o walkę z zanieczyszczonym powietrzem. To było oficjalnie na dokumentach. Ale co było realnie? To było ponad 2000 spotkań z udziałem kandydatów na samorządowców PiS, z udziałem parlamentarzystów. Dysponujemy z posłem Jońskim dokumentami, mailami, gdzie tak naprawdę wytyczne wychodziły z gabinetu politycznego ministra środowiska Henryka Kowalczyka, dzisiaj skarbnika PiS, do 41 koordynatorów PiS, mówiące o tym, to są spotkania, gdzie macie przychodzić z kandydatami na PiS i promować ich przed wyborami samorządowymi. To była czysta agitacja wyborcza. Spotkania odbywały się między 4 września a 26 października 2018 roku. Na program Czyste Powietrze wydano z budżetu państwa 4 600 000 zł. Na to, że koalicji rządowej uda się porozumieć w sprawie strategii migracyjnej, liczy wiceszef Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Jak podkreślał w Polskim Radiu, zabezpieczenie polskich granic jest obecnie sprawą fundamentalną. Wiceprzewodniczący KO zaznaczył, że możliwość czasowego zawieszania prawa do wnioskowania o azyl to jasny sygnał, że Polska będzie się broniła przed niekontrolowanym napływem migrantów. Należy zabezpieczyć się szczególnie przed napływem osób zza wschodniej granicy inspirowanym przez białoruskie służby, podkreśla Rafał Trzaskowski. Mamy do czynienia z cynicznie prowadzoną przez Putina wojną hybrydową i dlatego też potrzebne jest tak twarde stanowisko, bo to musi być jasne, że jeżeli chcemy prowadzić skuteczną politykę migracyjną, musimy przede wszystkim zabezpieczyć granice. I stąd ta bardzo twarda propozycja, jeszcze raz przypominam, czasowa i mająca wywołać dyskusję w Unii Europejskiej, jaki powinniśmy sygnał wysłać przede wszystkim do Rosji i do Białorusi. A rząd wczoraj przyjął nową strategię migracyjną dla Polski na lata 2025-30. Przeciwni byli ministrowie z lewicy. Rosja kolejny raz zaatakowała w nocy ukraińskie miasta. Do akcji wysłano ponad 130 dronów i rakiety. Część bezzałogowców zestrzelono, a kilkadziesiąt zniknęło z radarów. Nie ma informacji o ofiarach i stratach. Armia agresora ostrzelała rakietami S-300 i S-400 ukraińskie miejscowości w rejonie Donbasu i Czernichowa. 51 nieprzyjacielskich dronów zestrzeliła obrona powietrzna nad 14 rejonami, w tym w okolicach Sum, Czerkas, Tarnopola i Kijowa. Około 60 bezzałogowców zniknęło z celowników ukraińskiej armii. Najprawdopodobniej rozbiły się na terenach niezamieszkałych. Jak napisała agencja Unian, zaobserwowano dwa drony, które zawróciły w kierunku Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy marnują rocznie 3 miliony ton żywności. Jednocześnie ponad 6,5% społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa. Najnowszy raport w Światowym Dniu Żywności opublikowała Federacja Polskich Banków Żywności. Z raportu wynika, że blisko 45% Polaków marnuje jedzenie, ale w stosunku do 2023 roku to grupa o 11% mniejsza. Wzrasta nasza świadomość, coraz droższa jest żywność, coraz wyższe jej ceny powodują, że coraz bardziej dostrzegamy to, że nas na tę żywność nie stać. Wyjaśnia Łukasz Sołtysiak z Federacji Polskich Banków Żywności, który dodaje, że w śmietnikach lądują najczęściej produkty z krótkim terminem ważności. Króluje tutaj pieczywo, wędliny, warzywa, owoce. Według szacunków rocznie gospodarstwa domowe z powodu wyrzucania żywności tracą od 5 do 6 tysięcy złotych. Witold Banach, Polskie Radio. Stańczyk w paryskim Luwrze, w słynnym muzeum. Dziś otwarcie wystawy poświęconej błaznowi i szaleńcowi od średniowiecza do epoki romantyzmu. Sprowadzony z Muzeum Narodowego w Warszawie obraz Matejki zawisł w sali prezentującej twórczość XIX-wiecznych malarzy takich jak Goya czy Courbet. To także około 300 eksponatów, które pokazują, jak wizerunek błazna szaleńca zmieniał się na przestrzeni wieków. To postać, która była istotnym elementem europejskiej kultury, ale odeszła w zapomnienie w okresie absolutyzmu i oświecenia, mówi kuratorka Elisabeth Antoine König. Pod koniec XVI wieku błazen został w pewnym sensie wymazany przez katolicką kontrreformację, a protestantyzm obniżył znaczenie takich świąt jak karnawał czy Mardi Gras. Nie było już miejsca dla szaleńca. Wystawę Oblicza Szaleńca w paryskim Luwrze można oglądać do 3 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i bez opadów, tylko miejscami na wschodzie i w centrum chmury. Od 9 stopni na Podhalu, przez 12 w centrum i nad morzem, do 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Na drugą godzinę audycji pod rzeczonym tytułem zapraszamy w niezmienionym składzie. Anna Regulska audycję realizuje, Michalina Bieńko ją przygotowała. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i namawiam, żeby z nami zostać co najmniej do południa. 10 minut po godzinie 10, to Trójka i audycja Dobrego Dnia. Mail do mnie to krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, dziękuję za przypomnienie tego kultowego nagrania Red Hotów. Ciekawe, czy słuchacze pamiętają teledysk do tego hitu. No ja, panie Bartku, doskonale pamiętam. Dziękuję za maila, to po pierwsze. Pewnie ci, którzy wychowali się muzycznie w latach 90. na teledyskach w MTV, pamiętają go także dobrze. Natomiast te podziękowania nie dla mnie, tylko dla Kuby Jączyka, naszego szefa muzycznego, który układał i układa często nasze playlisty. Teraz zobaczymy, co wybrał Kuba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak to jest, że ty w ogóle możesz mieć? Ładna jest, już sprawdziłam. głowie mam. Okazji myślę o tobie i o twojej, o tym czy widzisz ją we mnie. Głowie mam. Okazji myślę o tobie i o twojej. Jak to jest, że ich liczba miesza mi we łbie? Każda nowa twarz powoduje stres. Czy o artystki też mam martwić się? Poznałeś mnie. Jak to jest, zaraz kończy się ten okres zen. W głowie mam, okazji myślę o tobie i o twojej. Osiemnaście minut po godzinie 10 to Trójka i audycja Dobrego Dnia. Michalina Bieńko, która audycję przygotowała, właśnie wyciągnęła kciuk i w ten sposób dała mi do zrozumienia, że jak zaparzy kawę, robi świetną, taką dripową z Kostaryki, to mnie poczęstuje. Michalina po jednej kawie. Ania Regulska, która audycję realizuje po dwóch, ale ona zerwała się o 5 rano, więc jakbym się zerwał o 5, to pewnie byłbym po 4. W sprawie kawy też można do mnie pisać. krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. W audycji Kierunek Długowieczność, gdzie podpowiadamy z profesorem Postułą, jak żyć długo w dobrym zdrowiu. Nieraz słyszeliśmy od profesora, że kawa jest zdrowa, że kawa jest w porządku, do 4 dziennie można pić, ale z tego co pamiętam, to profesor mówił, że ostatnia o godzinie 15. Nagadałem się, a tu jeszcze jedna rzecz ważna, bo chcemy rozdać Państwu zaproszenia na koncert Agaty Karczewskiej i Johna Portera. Ten koncert w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce przy Myśliwieckiej. Proszę się z nami kontaktować telefonicznie 22 7 3, a ze mną mailowo w każdej sprawie krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. Just a little, oh, a little bit, every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit, every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit, every day with someone new. I fall in love just a little, oh, a little bit, every day with someone new. There's an art to life's distraction,

No i jeżeli w każdej sprawie napisał pan Damian, to kontaktuje się w sprawie dwóch wejściówek na niedzielny koncert Agata Karczewska i John Porter. Byłbym wdzięczny. Panie Damianie, proszę zatelefonować do Michaliny Bieńko, 227 Trójek. Z tego co wiem, jeszcze kilka zaproszeń ma w zanadrzu. W audycji Dobrego Dnia mamy grać dobrze, ciekawą muzykę, dobrą muzykę. Michalina, odbierająca telefony od państwa w sprawie koncertu, no, otrzymała kilka takich bardzo pozytywnych głosów w sprawie tego, jak dobrze tutaj gramy, zatem zapraszamy. Teraz będzie grupa Interpol, Come Here. No Kuba Jączyk tutaj czuwa nad tą dobrą muzyką, to gramy. It's way too late. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz. pogodę, pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kic. Stałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Najnowszy klip. Uwielbiam ten utwór Dawida Podsiadły, zwłaszcza ostatnią minutę tego utworu. Przepadam też za Loylem Kernerem, ten raper, który urodził się w południowym Londynie, kibicuje Liverpoolowi. Kinda miss my student loan. I miss sitting in the student home, sharing stories. Now I sim and sipping sort of wrong, walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake, living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way, like it's the great escape. Brothers doing better than me, I'm in a hurry, worry what if they forget about me. I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I went moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every fucking song the fucking same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Check. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See, your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and your can't do sons. Up in the rubble, raising trouble. What you can't do is run. And trust, I feel it. I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the shit I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying this shit, I should've quit, but couldn't fucking resist. And now they sit with a lark, a little luck and a wish. But trust, they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits. And slip stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain. They ask why every fucking song the fucking same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Check. I'm saying ain't nothing changed. Just cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Say again, ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Say again, ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Pragnę więcej, czuję mniej. Kwadrans został do godziny 11. Mail do mnie to krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. W każdej sprawie pan Maciek do mnie napisał przemiłego maila. Nie będę cytował, ale panie Maćku, bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Pyta pan, jak mi się podobał mecz. No podobał się. Tutaj uznaliśmy wszyscy, że było emocjonująco, było dużo bramek. Natomiast ja uważam, że my szczęśliwie zremisowaliśmy i to bardzo szczęśliwie ten mecz po 3. Ale teraz już zapraszamy państwa do kina. Fajny film. Dziś tuż po 9:00 swoją premierę na jednej z popularnych platform streamingowych miał kryminał Michała Gazdy Napad. Niemal dokładnie rok temu ten sam reżyser zaprezentował widzom zupełnie inny film, kolejną ekranizację Znachora. Z Michałem Gazdą rozmawiał Ryszard Rico Jaźwiński. W jakie realia zabierasz nas tym razem? Diametralnie różne niż poprzednio. W przypadku Znachora funkcjonowałem jako narrator w świecie klasycznego melodramatu, rodzaju jakiejś baśni. Natomiast tym razem chcielibyśmy zaprosić widzów do świata dosyć werystycznego, przejmująco prawdziwego, aczkolwiek też będzie to film historyczny, bo dotyczy lat 90., początku lat 90. Tytuł Napad wiele już sugeruje i rzeczywiście wszystko się zaczyna od napadu. Taki jest punkt wyjścia, tyle możemy zdradzić. Oczywiście, bo to jest właśnie pierwsze ujęcie filmu. Ale to jest tytuł o tyle zwodniczy, że tak na koniec dnia to nie jest proceduralny kryminał, w którym chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby policjant złapał złodzieja. Wydaje się, że nasze ambicje są troszkę szersze. To, co jest siłą napędową całego filmu, to ta rywalizacja dwóch głównych bohaterów. Zupełnie różnych w różnym wieku. To prawda. Cały pomysł na film zasadza się na takim z jednej strony tandemowym opowiadaniu, pojedynku pomiędzy dwoma bardzo wyrazistymi jednostkami. Z jednej strony mamy Olafa Lubaszenkę, który gra przywróconego do służby policjanta w Nowej Polsce. Po drugiej stronie tej narracyjnej barykady jest postać grana przez Jędrzeja Hycnara i to jest młody chłopak, który na skutek, by tak powiedzieć, zrządzenia historii znalazł się w tym miejscu, w którym pewno by nie chciał się znaleźć. Czy współcześnie trudno jest, tak filmowo oczywiście, wrócić do lat 90. i pokazać je wiarygodnie? Bardzo trudno. Największy kłopot mieliśmy oczywiście z plenerami, z odtworzeniem atmosfery ulic tamtych czasów i to się rozbijało o bardzo banalne, trywialne sytuacje, te nasze kłopoty, o bardzo trywialne sytuacje samochodowe, aż po architekturę i tak dalej, bo naprawdę jest film historyczny i kto wie, czy nie łatwiej robić filmy historyczne, które sięgają głębiej wstecz. I bardzo się do tego przykładaliśmy, żeby nie odpuszczać, żeby te lata 90., które ja pamiętam i dużo osób z ekipy pamięta, żeby każde takie wspomnionko, które się mogło przydać w stworzeniu tej iluzji lat 90. na ekranie, które się mogło znaleźć, by się tam znalazło. Dziś premiera, Napad, będą mogli oglądać już widzowie w wielu miejscach świata. Tak, możemy, mówię teraz za siebie, za twórców, że możemy te filmy pokazywać naprawdę szerokiej widowni. Ten miecz jest obosieczny, bo też ta widownia jest bezwzględna, to znaczy oglądalność jest w bardzo naturalny sposób wykreowana przez jakość tego, co pokazujesz, bo jest bulimiczna ilość produkcji i to, żeby akurat twoją chciał ktoś oglądać, no to naprawdę się trzeba postarać. W filmie widzimy oczywiście polskie realia. Czy poza tym, twoim zdaniem, on jest na tyle uniwersalny, że może być tak samo czytany w różnych miejscach świata? Mam taką wielką nadzieję, że jeśli odrzemy tą naszą historię no, z jakiegoś lokalizmu, który też wierzę, że może być w taki pozytywny sposób egzotyczny dla widzów spoza naszego kraju, to zostaje tam historia, no, która jest bardzo uniwersalna, co udowodnił już Dostojewski ze swoją Zbrodnią i karą. To skojarzenie chyba nieprzypadkowe. Absolutnie nie, ale nie chcę więcej opowiadać. Z Michałem Gazdą, reżyserem filmu Napad, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A pan Bogusław dał nam znać, że pakuje kapuchę do beczki, będzie ją kisił. No i bardzo dobry pomysł, panie Bogusławie, żeby kapuchę kisić. Kiszonki na jesień, jak znalazł, bomba witaminowa, świetny zastrzyk dla naszej immunologii. krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy do mnie w każdej sprawie. że my mamy się ku sobie zieloną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say